سعی کب اور کس طرح کی جائے؟ صفا اور مروہ کی سعی. اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی, ورنہ آرام کر کے طواف کے بعد سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. یاد رہے کہ سعی میں استباع یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں. اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے. اب بابو صفا پر آئیے. کوہ صفا کیونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے, لہذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے. اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے, اور یہ بات یہاں معمولی سے چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے. عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے. ایک ماربل لگے ہوئے, ماربل بچا بس تھوڑا سا اونچائی, کس کو بولتے ہیں ڈھلان چڑھان, بس تھوڑا سا اونچا چڑھیں گے تو کام چل جائے گا. وہ فرش ہی فرش ہے, تھوڑا سا اونچا ہوگا. وہاں کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی طرف ہاتھ لے رہتے ہیں, کوئی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تین بار چھوڑ دیتا ہے, یہ سب غلط طریقے ہیں. آپ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے, اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیات تلاوت کی جا سکے. خوب گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام. یاد رہے تو مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا مانگ لیجئے گا کہ میں بھی بخشا جاؤں. کوئی صفا کی اور دعا بھی ہے, وہ بھی چاہے تو پڑھ لیں. اب اس کے بعد نیت کرنی ہے. نیت اس کی ضروری نہیں ہے, نیت نہیں بھی کی تو چل جائے, لیکن نیت کر لیں تو زیادہ بہتر. اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما. اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چل چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے. اتنے میں اچانک لوگ دوڑنا شروع کریں گے, بہتر یہ کہ پہلے آپ اس کا بھی معائنہ فرما لیجئے. تو وہ سبز لائٹیں چھت میں اور دیواروں میں آپ کو نظر آئیں گی, نیچے بھی کچھ سبز ماربل بچھا ہوا ہوگا. تو جب یہ سبز ماربل کا پٹا شروع ہوگا اور وہ سبز لائٹیں آئیں گی تو یہاں سے آپ کو دوڑنا شروع کرنا ہے, مگر بے تحاشا نہیں. اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو, نہیں دوڑ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, بس سنت ہے کہ دوڑے, وہ دوڑ سکتا ہے. عورت کے لیے سنت نہیں, مرد دوڑے. اور دوسرا جب پٹا آئے گا سبز, اتنی دیر تک دوڑنا ہے. اس کو میلائن اخضرائن کہتے ہیں. پھر نارمل چال سے آپ چلیے اور مروہ کی طرف پہنچے. جب مروہ کے چیک ٹائل شروع ہوں گے, پہاڑ پر نہیں چڑھنا, زیادہ اونچا بھی ضروری نہیں ہے, تو چیک ٹائل جب آ گئے جو آج کل بچھے ہوئے, تو چیک ٹائلز بلکہ مرمر میں چیک ٹائلز کی طرح بنا ہوا ہے, کٹنگ کی ہوئی ہے, تو وہ وہاں کھڑے ہو جائیں, اس کے قریب بھی کھڑے ہو جائیں تو چل جائے گا. کعبے کی طرف منہ کر کے اسی طرح دعا مانگیں. یہاں کعبہ نظر نہیں آئے گا, عمارتیں بن گئی ہیں. پھر یہ ایک پھیرا ہو گیا, پھر مروہ سے صفا کی طرف اسی طرح چلتے دوڑتے دوسرا پھیرا ہو جائے گا. پھر اس جگہ بابو صفا کے قریب آئے جہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کی تھی آپ نے, پھر کعبہ شریف کو دیکھ کر یا رش کی وجہ سے کعبہ شریف نظر نہیں آتا, کعبے کی طرف منہ کیے دعا مانگیے. اس طرح آنے جانے میں آپ کو سات پھیرے کرنے. ساتواں پھیرا یاد رکھیے مروہ پہ ختم ہوگا. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا, اس طرح ایک پھیرا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ ایک پھیرا, مروہ سے صفا دوسرا پھیرا, صفا سے مروہ پھر تیسرا پھیرا ہو گیا. سات پھیرے کرنے کے بعد پھر دعا مانگ لیجئے. تو یہ مقامات دعا کی قبولیت پہ, سائی کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے. اب سائی سے فارغ ہو کر حلق تمتو کیا ہے آپ نے تو حلق کروا لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.